Silkeborg er god, Silkeborg er god, Silkeborg er mægtig, der vi mange gerne bo. Meget kan man se, meget kan man se, her i byen, der kan alt jo ske. I å og vand, du sejle kan, og I kan få en tur med jejlen alle mand. Natur og skov, det har vi også. Det kan en være så frit besæge for behov. Kom til vores by, kom til vores by. Her er ingen fine folk med næsen helt i sky. Snak en livlig gård, snak en livlig gård. Og på torvet drevsen daglig står. Vi har en sø og en lille ø. Der kan man vandre rundt og kigge pø om pø. Til billig pris, i massevis. Der står der biler her og der naturligvis. Så står hver tjener straks på spring. Uden for vor by, uden for vor by. Himmelbjerget strækker sig mod sky. I vores å, der kan du få en tur i kano, hvis du ikke gider gå. Og i vort vand, du fange kan en lille fisk, som du kan stege på din pand. I å og vand, du sejle kan, og I kan få en tur med jejlen alle mand. Natur og skov, det har vi også. Det kan en være så frit besæge for behov. Silkeborg er god, Silkeborg er god. Silkeborg er mægtig, der vi mange gerne bo. Meget kan man se, meget kan man se. Her i byen, der kan alt jo ske.